Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lutego, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wiceminister zdrowia przedstawił w Senacie najnowsze informacje w sprawie koronawirusa. W Polsce nie stwierdzono żadnego zakażenia. Rozpoczął się proces szefa Solidarności Piotra Dudy przeciwko Lechowi Wałęsie. Liczba wniosków o azyl w Unii Europejskiej wzrosła po raz pierwszy od 5 lat, kiedy wspólnota zmagała się z kryzysem migracyjnym. W Polsce wykonano już ponad 350 badań, a żadne z nich nie potwierdziło obecności koronawirusa, powiedział w Senacie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który przedstawiał informacje resortu na temat najnowszej sytuacji. Teraz trwa sesja pytań. W parlamencie jest Paweł Mytlewski. Wiceminister zdrowia powiedział, że w związku z koronawirusem na obserwacji szpitalnej przebywa 57 osób. Ponad 1500 osób objętych jest tak zwaną czynną obserwacją epidemiologiczną, która nie wymaga obecności w szpitalu. Waldemar Kraska podkreślił, że do tej pory w żadnej z badanych próbek krwi nie wykryto koronawirusa. Służby pozostają jednak w pełnej gotowości, a działania prewencyjne są prowadzone nie tylko na lotniskach. W pociągach relacji międzynarodowej są w tej chwili wręczane pasażerom ulotki w 3 językach, aby wiedzieli, jak postępować, co dalej z sobą postępować, jeżeli wracają z tych obszarów. Senatorowie pytali m.in. o szczegółowe instrukcje dla osób, które wracają z zagrożonych obszarów. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas odpowiedział, że najważniejsze jest pozostanie w domu. Ktoś wrócił z północnych Włoch, szczególnie z okolic Padwy. Mimo tego, że czuje się dobrze, miał kontakt czy podejrzewał kontakt z osobami chorymi, 2 tygodnie w domu. Jarosław Pinkas zaznaczył, że wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. NFZ uruchomił też specjalną infolinię. Mówił Paweł Mytlewski, dziękujemy za te relacje. O potencjalnym zagrożeniu koronawirusem rozmawiają też przedstawiciele kierownictwa resortu edukacji z kuratorami oświaty. Celem spotkania jest przygotowanie dla dyrektorów szkół i placówek rekomendacji dotyczących wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego. Dodajmy, że dziś o 18.45 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Wyemitujemy reportaż Marcina Pośpiecha o Polaku, studencie informatyki, któremu w ostatnim możliwym momencie udało się ewakuować z epicentrum epidemii w chińskim Wuhan. Przed gdańskim sądem okręgowym rozpoczął się cywilny proces o naruszenie dóbr osobistych, który Piotr Duda wytoczył Lechowi Wałęsie. Sprawa dotyczy wpisu byłego prezydenta na Facebooku. Rok temu Lech Wałęsa opublikował zdjęcie funkcjonariuszy ZOMO wraz ze wskazaniem, że jednym z nich jest obecny szef Solidarności. Pod nim był podpis: Piotr Duda kiedyś stał tam, gdzie stał ZOMO, a teraz stoi tam, gdzie jest Solidarność. Piotr Duda mówił, że oczekuje jedynie przeprosin. Możemy się, Wysoki Sądzie, różnić i każdy się różni, ma swoje poglądy, ale ja nigdy nie dałem żadnych powodów panu prezydentowi Wałęsie, aby na mój temat publikował tego rodzaju wpisy szkalujące mnie i moje dobre imię. W Związku Zawodowym Solidarność jesteśmy pod każdym względem zweryfikowani. Posiadamy dokumenty z Instytutu Gałka, z IPN-u. Lecha Wałęsy ani jego pełnomocnika nie było w sądzie, gdy prawnicy związku skierowali do byłego prezydenta przedsądowe wezwanie do przeprosin. Post został usunięty. Lech Wałęsa napisał wtedy, że zdjęcie było opatrzone nieprawdziwym opisem. Wyrok ma zapaść 26 marca. Teresa Czerwińska, obecnie członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, od marca będzie wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Teresa Czerwińska od stycznia 2018 roku do czerwca 2019 była ministrem finansów. Jej kandydaturę do zarządu Europejskiego Banku Inwestycyjnego zgłosił na początku lutego obecny szef resortu finansów Tadeusz Kościński. Europejski Bank Inwestycyjny to unijna instytucja, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele wspólnoty. Rośnie liczba wniosków o azyl, podała Unia Europejska. Do tej pory o status uchodźcy starali się przede wszystkim mieszkańcy Afryki i Bliskiego Wschodu. Obecnie to głównie mieszkańcy Ameryki Południowej. Z Brukseli Beata Pomecka. Do wzrostu liczby wniosków o azyl przyczyniły się osoby, które do Unii przyleciały z Ameryki Południowej, głównie z Wenezueli, pogrążonej w kryzysie politycznym i gospodarczym. Tak uważa Europejski Urząd zajmujący się współpracą unijnych krajów w sprawach azylowych. W ubiegłym roku 45 tysięcy Wenezuelczyków złożyło takie wnioski. To 2-krotnie więcej niż 2 lata temu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

podobnych czynności także do miejsca. Otrzymywałby to prawo na 5 lat. Przez ten czas lekarz z dyplomem spoza Unii musiałby zdobyć polskie uprawnienia, nostryfikować swój dyplom. Organizacje zrzeszające naszych lekarzy nie są zachwycone nowymi rozwiązaniami. Wskazują uwagę m.in. na fakt, że w niektórych krajach specjalizacja po studiach trwa znacznie krócej aniżeli u nas, a to może wpłynąć na standard leczenia czy też bezpieczeństwo pacjentów. Dziś pytanie, czy Polska powinna otworzyć rynek pracy dla lekarzy spoza Unii. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa komentarze w listach, telefonach, a moim gościem jest pan dr Bolesław Piecha, przewodniczący Sejmowej Nadzwyczajnej Podkomisji do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza, lekarza dentysty, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Witam, pozdrawiam wszystkich. Panie doktorze, czy my mamy problem z deficytem kadr w ogóle, czy też przede wszystkim z deficytem kadr zwanym w ekonomii takim deficytem struktury, czyli niedoborem w określonych specjalnościach, na przykład w onkologii, czy też neurochirurgii? Ja sądzę, że pewnie wszystkie te pana tezy są prawdziwe. Mamy deficyt kadr, jeżeli chodzi o lekarzy. On jest oczywiście różnie interpretowany. Naczelna Rada Lekarska przedstawia z jednej strony swoje dane, z drugiej strony Narodowy Fundusz Zdrowia, który kontraktuje świadczenia zdrowotne, czyli musi znaleźć lekarza, który te świadczenia będzie wykonywał. I to jest pierwsza sprawa. Podkomisja, którą kieruję, ukończyła akurat prace dotyczące tej ustawy. Najbardziej kontrowersyjne rzeczy oczywiście dotyczyły, jak, jeżeli tak, to na jakich zasadach otworzyć polski rynek pracy dla lekarzy, lekarzy specjalistów, którzy swoje uprawnienia zdobyli poza krajami Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że dobrze jest, że taki rynek otwieramy. Wzorujemy się tutaj na rozwiązaniach niemieckich i też wygląda na to, że jest rynkiem atrakcyjnym dla innych lekarzy. Panie doktorze, co piąty lekarz będzie w wieku emerytalnym już niebawem, spośród 117 tysięcy lekarzy, których mamy w Polsce, tu też od razu poczynię zastrzeżenie, że są różne dane. Inaczej to przedstawia NFZ, inaczej organizacje lekarskie, no ale powiedzmy, że około 120 tysięcy mamy. Dlaczego nie jesteśmy w stanie uzupełnić tej medycznej luki pokoleniowej? Kształcimy za mało lekarzy? Za dużo wyjechało? Sądzę, że pewnie wyniki te rozważania są gdzieś po środku. Z jednej strony mieliśmy dość spory ubytek lekarzy wyjeżdżających za granicę, z drugiej strony mamy niewątpliwie spowodowane tym lukę pokoleniową. Dzisiaj chyba już nie ma tak wielkiej skłonności zmiany miejsca pracy polskich lekarzy, którzy ukończyli studia. Raczej planują swoją karierę i rozwój zawodowy bezwzględnie w Polsce, ale pojawiła się ta sprawa, że zadziałaliśmy za późno po to, żeby wykształcić lekarza specjalisty, który jest podmiotem, to mówię od razu, dla kontraktowania świadczeń zdrowotnych, czyli dla leczenia, potrzeba jest, tak skromnie licząc, około 11-12 lat. No tak, takie... Żadne działanie nie jest w stanie tego problemu aktywnie i bardzo szybko nadrobić. Ja rozumiem. Generalnie chodzi o to, by umożliwić dyrektorom szpitalu zatrudnienie lekarzy specjalistów spoza Unii, którzy jeszcze nie nostryfikowali w Polsce dyplomu. Tyle, że rozumiem, że to zatrudnianie ma odbywać się na określonych warunkach, będzie czasowe, a nawet ograniczone do miejsca. Tak, nawet ograniczone do miejsca. To są postulaty wielu lekarzy, głównie z naszej ściany wschodniej, tak nieładnie mówiąc. Tam w szpitalach brakuje wielu specjalistów. Jest baza, są szpitale, są nieźle wyposażone te szpitale, ale nie ma kto pracować, jeżeli chodzi o tą specjalizację. W związku z tym ministerstwo tutaj troszeczkę skopiowało taki pomysł z Niemiec po to, żeby tym lekarzom ułatwić pracę. I to nie jest tak, że ten lekarz specjalista natychmiast będzie miał uznany dyplom, wszystkie specjalizacje. Pełne prawo do swobodnego wykonywania zawodu w Polsce. Nie ma rozumiem, takiej możliwości. Ale Naczelna Rada Lekarska uważa, że na przykład użyte w ustawie słowo specjalista może być odmienne znaczenie w różnych krajach. Co innego w kraju spoza Unii, co innego u nas. I tak na przykład specjalizacja anestezjologiczna w Polsce, jak wiemy, trwa 6 lat, a w niektórych krajach specjalizacja trwa 2 lata. No i pytanie powstaje, kto jest specjalistą, kto jest lepszym specjalistą, to nie problem? Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to jest rozwiązane, to jest wzajemne uznawanie zawodu. Tak, ja mówię o lekarzach, którzy mają spoza Unii. I dlatego jest bardzo, bardzo trudno jest czasami to zweryfikować, bo są inne typy szkolenia, inne typy w ogóle studiów, bardzo często w krajach tutaj za wschodnią granicą specjalizacje podejmuje się na studia, bo u nas jest niemożliwe. Najpierw trzeba być lekarzem, a potem można się dopiero specjalizować. Wydaje mi się, że to rozwiązanie proponowane przez rząd i zatwierdzone przez komisję, podkomisję, z różnymi uwagami, jest w stanie to zapotrzebowanie na specjalistów, zwłaszcza przez dyrektorów szpitali, jakoś tam zaspokoić. To nie będzie swobodny zawód specjalisty, taki jak dzisiaj ma Polak, jak ma Niemiec, jak ma Austriak. No taki, który ma tak prawo do wykonywania. Ona ma ograniczone, może pracować w danym szpitalu, na danym oddziele i oczywiście jest w jakiś sposób tam obserwowany, czy oceniany przez kogoś, kto ma nadzór nad oddziałem. Jeszcze powiem więcej. Tak. On musi zdać egzamin, czyli na dobrą sprawę musi tylko troszeczkę innej formie nostryfikować dyplom. Tak zwany LEW, czyli lekarski egzamin weryfikacyjny. Swoją drogą, tak a propos jeszcze specjalizacji, taka specjalizacja musi trwać w Polsce aż tak długo, 6 lat, bo tak się zastanawiam, panie doktorze, że ten biedny lekarz w Polsce, jak już ukończy studia, odbędzie staż, zdobędzie specjalizację, nabędzie prawa, potem doświadczenie, no to właściwie jest tuż przed emeryturą. No nie, no bez przesady. No, troszkę panie przesadzam, oczywiście. Około 30-32 lat przeciętny polski lekarz może być specjalistą. Wymaga to szkolenia, ale zawsze głównym priorytetem każdych władz. Ale pewnie nas, pacjentów, oczekiwanie pacjentów jest przede wszystkim moje, pana redaktora i naszych słuchaczy bezpieczeństwo. On musi mieć w tym bardzo takim specyficznym zawodzie mieć pewność, że ten lekarz po prostu wie, co robi, wie, jak robi, jest odpowiedzialny za to i ma określony kwantum wiedzy i tej teoretycznej, i tej praktycznej. Panie doktorze, chyba się tego specjalnie nie da skrócić. Jest taki egzamin dla lekarzy z dyplomami spoza Unii. To funkcjonuje w Polsce przecież od lat. Mianowicie to jest państwowy egzamin specjalizacyjny. Profesor Andrzej Marszałek, to jest konsultant krajowy do spraw patomorfologii, przekonuje, że po tych egzaminach widać, po statystykach, ocenie komisji bardzo różnych, że europejskie standardy kształcenia są jednak dużo wyższe. Może chociażby z tego powodu powinniśmy jednak być bardzo ostrożni. No, jesteśmy ostrożni, ale też musimy wiedzieć, że jednym z warunków w ogóle pełnienia leczenia w Polsce jest znajomość języka polskiego i to pewnie jest duża bariera również dla naszych kolegów, bo tak ich nazywam, też są lekarzami spoza Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że pan profesor podkreśla to, co jest ważne, ale ta długotrwałość jednak pracy w warunkach polskich i weryfikacja tego później specjalnym egzaminem, to jest gwarancja, że nie stracimy na jakości i na doborze dobrych kadr medycznych, a te zasoby medyczne w ludziach, czyli w lekarzach w Polsce, no są deficytowe, no stąd się biorą między innymi kolegi. Doktor Bolesław Piecha jest moim gościem, przewodniczący Sejmowej Nadzwyczajnej Podkomisji do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza, lekarza dentysty. Wrócimy, panie doktorze, do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy Polska powinna otworzyć rynek pracy dla lekarzy spoza Unii. Czekam na państwa telefony, panie Jerzy. Panie Jerzy, witam pana. Halo? Witam. Dzień dobry. Wie pan, po pierwsze szanujmy polskich lekarzy i żeby nie wyjeżdżali. Jak pan premier mówi, że mamy zrównoważony budżet, a Akademia Medyczna, przepraszam, Śląski Uniwersytet Medyczny jest w stanie takim, że nie jest w stanie klinika płacić przyzwoicie lekarzom robiącym specjalizację, to co? Pan Sylwester napisał, brak wolnego terminu u lekarza jest dalece bardziej ryzykowny niż staż lekarza z innego kraju. 7 trójek na początku 22. Panie Wojciechu, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Witam. Ja chciałbym zacząć od tego, że na 100 tysięcy ludności w naszym kraju jest najmniej lekarzy w Unii. Jesteśmy nawet 20% mniej od Rumunii mamy. To są dane OECD, tak. Tak. I teraz po prostu chciałbym co do lekarzy ze wschodu, czy w ogóle w Niemczech, w jednym z, w mieście, w którym byłem przez ostatnie 10 lat, przez ostatnie 10 lat dwóch lekarzy było niemieckich. Reszta była z sąsiadów, również spoza Unii. Także proszę się nie bać tego wszystkiego, co jest ze wschodu, rozumiem, jako niebezpieczne. Rozumiem, że jest pan na tak. Pani Doroty napisała, śmiem twierdzić, że lekarze zza wschodniej granicy są lepsi od polskich. Polska doktryna medyczna jest skostniała, zamknięta na podejście holistyczne. I to nas gubi, zdaniem słuchaczki. Pan Jacek, panie Jacku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Żeby tak być precyzyjnym, bo tutaj wielu słuchaczy nawet nie wie, o czym w ogóle rozmawiamy. Student medycyny ma 6 lat studiów, po 6 latach pracuje przez rok czasu po zdaniu egzaminu kończącego na uczelni, przez rok czasu pracuje za najniższą średnią krajową, przez rok czasu pracuje na stażu. Zdaje egzamin wcześniej albo po stażu, zależy jak chce, tak zwany LEP, po czym musi dostać się na rezydenturę płatną, która wynosi ileś. Pan tego nie przekazuje, wielu innych ludzi, naszych pacjentów nie wie o tym, na płatną rezydenturę, na którą miejsca przydziela Ministerstwo Zdrowia. Panie Jacku, chcę to jest... powiedzieć, że na jedno województwo, na neurochirurgię lub kardiochirurgię przypada 1-2 miejsca, żeby ludzie byli wiedzieli, panie Jacku, o co chodzi. Tu nas pan troszkę krzywdzi, dlatego że osobną audycję poświęciliśmy lekarzom rezydentom i mam wrażenie, że słuchacze mają tego świadomość. Ale żebyśmy byli precyzyjni, bo ludzie nie mają o tym pojęcia. 5 lat specjalizacji za określoną pensję, przez którą płaci ministerstwo, dla szpitala. To jest dobra rzecz, ponieważ nie musi temu człowiekowi wypłacać pieniędzy, może najwyżej. To są pieniądze pochodzące z budżetu. Wielu studentów medycyny nie może się dostać na swoją specjalizację wymarzoną, więc jeżeli mają środki, rodzice ich, robi to na wolontariacie, zarabia na płatnych dyżurach lub jako kelnerzy w restauracjach, więc o czym my mówimy? Zamiast zapłacić porządne pieniądze i otworzyć ilość miejsc na specjalizację olbrzymią przez ministerstwo, od razu zaznaczam, to my chcemy co? W Stanach polski lekarz jadąc ma bardzo ciężką drogę do nostryfikacji swojego dyplomu. Zawsze więc będzie taka sytuacja, panie Jacku, że lekarze, no będzie pewne oczekiwanie, pewna presja finansowa, a przypomnę, że to są nasze wspólne pieniądze. Wydatki na ochronę służby zdrowia po prostu w Polsce rosną, w tym roku będą na poziomie 108 miliardów złotych. Pani Moniko, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Troszeczkę ubiegł mnie właśnie pan Jacek. Jestem mamą studentki 4. roku medycyny. Chciałam powiedzieć, że nic nie da zwiększanie limitów przyjęć studentów na medycynę, które z roku na rok postępuje. To, co, nie będzie, to o czym mówił pan Jacek. Dokładnie. Dopóki nie będzie zlikwidowane wąskie gardło, które powstaje w momencie, kiedy studenci kończą naukę. Powiem panu, a to wąskie gardło na czym polega? Właśnie polega na tym, że nie ma miejsc na specjalizacjach. Dopóki nie będzie czegoś takiego, że na przykład jeden lekarz specjalista w czasie swojej kariery zawodowej będzie miał obowiązek wyedukowania chociażby jednego też lekarza specjalisty, nigdy się to nie zmieni. Starsze pokolenie lekarzy nie zawsze jest zainteresowane przyuczaniem do zawodu kolejnych pokoleń. Na to nakłada się jeszcze A dlaczego nie jest pani zdaniem zainteresowana? Powiem panu prosty przykład. Województwo zachodniopomorskie jest jedno miejsce na specjalizację w ciągu roku w przypadku na przykład endokrynologii, gdzie jest ewidentny deficyt lekarzy specjalistów. To miejsce jest z góry zarezerwowane już dla wiadomo kogo. Nie ma szansy człowiek, który jest spoza środowiska lekarskiego, student, młody człowiek, nie ma szansy, że dostanie się na wymarzone. Rozumiem, pani Moniko. I powiem tylko tyle. Ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie. Studenci niechcący nawet wyjeżdżać za granicę zaczynają rozważać to, ponieważ tam tam dostają pytanie pierwsze i ostatnie. Jakim specjalistą chciałbyś zostać? No tak, 24 minuty po południu. Pan Seweryn jeszcze krótko. Pani Sewerynie, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu, ja bym witam. Się obawiał. Obawiałbym się ze wschodu ze względu na panującą tam korupcję, panie Kubo. To jest tak jak z prawem jazdy, jak można kupić na wschodzie prawo jazdy i tycząc mojego zawodu. Nie, no jasne, nie. Bo u nas w Polsce o korupcji nikt nie słyszał. No pani właśnie, pani przed sekundą to powiedziała. Po prostu zjawisko abstrakcyjne, kosmiczne, w ogóle nieznane. Skąd? Ja szybciutko, tylko odnośnie swojego zawodu. Aha. Jeżdżę co tydzień do Francji, w te same miejsca i znajomy Francuz rozmawiający po polsku mówi tak, Seweryn. I przyjeżdżają już Ukraińcy, bo co wjechali, coś rozbijali mi na firmie. Po prostu, no nie umią ludzie jeździć, więc no potwierdza się to, że prawo jazdy można tam chyba kupić faktycznie. Ja się tylko tego obawiam. 25 minut, pozdrawiam. Po południu Danuta Kądziołka, wiceprzewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Związku Zawodowego Solidarność. Myślę, że słuszna jest ta propozycja, z którą Ministerstwo Zdrowia ostatnio wyszło, mianowicie, żeby dopuszczać lekarzy spoza Unii na 5-letni okres z ograniczoną możliwością w wykonywaniu zawodu. To znaczy dopuszczać, ale nie w pełnym wachlarzu działań lekarzy specjalistów. Sądzę, że to jest taka konieczność w dzisiejszych czasach, tak jak nasi lekarze są dopuszczani na zachodzie Europy, chociaż z całą pewnością tam też był opór na samym początku i ten opór pewnie trwa nadal. Tak my powinniśmy dopuszczać również lekarzy z innych krajów, trzymając rękę na pulsie i śledząc w praktyce, na ile można im powierzyć pacjentów, na ile słuszne są te obawy środowiska, bo to głównie ze środowiska lekarskiego wypływają te obawy, że to mogą być często lekarze o znacznie niższych kwalifikacjach niż nasi rodzini. 26 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Przypomnę o stronie internetowej Tam Sonda. Proszę zajrzeć. Pan Jarosław napisał, zastanawiam się, dlaczego tak długo musi zdobywać uprawnienia na przykład profesor nauk medycznych z Gruzji. Czy on też będzie miał braki w praktyce? Jak argumentują niektórzy. Pan Marek. Panie Marku? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja niestety ponownie wrócę do ilości miejsc, jakie są dostępne dla młodych lekarzy na specjalizacjach. My się zastanawiamy, skąd wziąć specjalistów. My ich mamy. My mamy świetnie wykształconych młodych lekarzy, którzy opuszczają nasze uczelnie, ale niestety nie mogą, nie są dopuszczani do robienia specjalizacji. Jeżeli na przykład rozmawiamy o ustawie o zawodzie lekarza stomatologa. Panie Kubo, proszę zgadnąć, ilu specjalistów w tym roku będziemy kształcić? No nawet, albo ilu kształciliśmy w tamtym? Nawet nie podejmuję się zgadywać, ale... Siedmiu. W całym roku? W całym roku. Tyle było miejsc na ortodoncję w całym roku. Więc panie Kubo, ilu specjalistów skąd nie ściągniemy? To nie załatwi problemu. Optymistką jest... Musimy dopuścić naszych młodych, dzielnych studentów, którzy ukończyli te studia, do tego, żeby mogli zrobić specjalizację. Optymistką jest pisząca pani Magdalena. Jestem bezwzględnie za. Nie oszukujmy się, lekarze z Unii nie chcą w Polsce pracować. Polscy lekarze emigrują za granicę. Musimy sprowadzać lekarzy spoza Unii. Nie ma wyjścia. Lepszy, słabszy lekarz aniżeli żaden. Argumentuje słuchaczka. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja chciałbym nawiązać tutaj po pierwsze do wypowiedzi wcześniejszej właśnie pani, ale też do pani z Solidarności. Prawda jest taka, że skoro chcemy dopuszczać ludzi, którzy nie wiemy tak naprawdę, czy są wykształconymi lekarzami, bo musimy to najpierw znostryfikować. Nie, nie, my wiemy. To są lekarze specjaliści, którzy mają dyplom uzyskany w swoim kraju i specjalizację. A potem będziemy to weryfikować na różne sposoby, na przykład poprzez lekarski egzamin weryfikacyjny. Tak, mówimy o tym, żeby dopuścić takich ludzi warunkowo przed weryfikacją. No to w tym momencie... Nie mylmy tego. Nie mylmy tego. Ten lekarz będzie musiał podejść do lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego, uzyska tak zwane PWZ, czyli prawo wykonywania zawodu czasowe, ograniczone do czynności, do miejsca i ten PWZ, czyli to prawo do wykonywania czasowe, podkreślam, zawodu, będzie obowiązywać przez 5 lat. Przez te 5 lat ma czas, szansę na to, żeby nostryfikować swój dyplom. Tak jest zbudowany mechanizm. To dlaczego w tej sytuacji nie damy naszym lekarzom, którzy skończyli studia, którzy nie mają możliwości przystąpienia jeszcze do specjalizacji, tak samo takie karty? No, w przeciągu 5 lat skończcie, dokończcie edukację, niech państwo wam pomoże i zostańcie u nas. Pracujcie na razie w konkretnym szpitalu, bo to jest troszeczkę takie rozwiązywanie problemu naokoło. Wrócę do tego wątku, będę miał jeszcze okazję o to zapytać pana doktora Piechę. Pan Bolesław, panie Bolesławie, krótko proszę, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na to, że przejmowanie lekarzy skądkolwiek z Unii czy spoza Unii nie jest rozwiązaniem problemu systemowego. Rozwiązanie systemowe polega na tym, żeby zastanowić się, jak wygląda proces edukacji lekarzy w kraju. Sam jestem lekarzem, jestem chirurgiem, specjalistą zdrowia publicznego, które jest absolutnie pomijane w tym kraju. Mhm. Niestety, bo właśnie być może czerpiąc do zasobów drzemiących, a właściwie uspanych czy uśpionych w zdrowiu publicznym, można by wyciągać rozsądne wnioski, na przykład takie, które pozwoliłyby w sposób bardziej elastyczny przekształcać się specjalizacyjnie lekarzom w sposób płynny z jednej specjalizacji w drugą. Zwłaszcza, w tej chwili jest to bardzo, bardzo ograniczone. Zwłaszcza, że przecież mamy różne potrzeby, prawda? Te potrzeby co do tych specjalizacji różnych branż bardzo się zmieniają. Pan Jacek, panie Jacku, króciutko, halo. Dzień dobry, panie Dzień dobry panu, witam. Ja krótko powiem na temat. Ludzkie życie, zdrowie jest największą wartością. Jeżeli jest możliwość sprowadzenia lekarzy, żeby pomóc, jestem za. Dwoma rękami się podpisuję i to nawet nie ma co dyskutować. Dziękuję. Czy Polska powinna otworzyć rynek pracy dla lekarzy spoza Unii? 7 trójek na początku 22. Sonda czeka na państwa na stronie internetowej. Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego. Trzeba to zrobić bardzo ostrożnie, dlatego, bo otworzenie rynku pracy nie może się wiązać oczywiście ze zmniejszeniem jakości wykonywanych usług, a takie zawsze zachodzą obawy w momencie, kiedy jest słabość komunikacji między lekarzem z zagranicy a obywatelem polskim. Natomiast jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnych kłopotów, więc musimy nadzwyczajne robić w tym zakresie działania. I wydaje się, że jedną z takich form, poza oczywiście zwiększeniem liczby studentów na wydziały medyczne, co się dzieje, poza zachęcaniem do studiowania, ale także zachęcaniem do pracy, do pozostania w Polsce, zachęcaniem do tego, żeby nie było emigracji wewnętrznej, powtórzę, emigracji wewnętrznej do rynku prywatnego, jest na pewno otwarcie się na różnego rodzaju oferty ze strony lekarzy, czy potencjalne oferty ze strony lekarzy poza Unią Europejską. 28 minut pozostało nam do 13. Pan doktor Łukasz Jankowski, nefrolog, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, jest moim gościem. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Ja to prawda nefrologiem jeszcze nie jestem, ale w trakcie specjalizacji. A, to dobrze trafiłem, tak czy inaczej. Prawo wykonywania zawodu dla lekarza spoza Unii będzie, jak wiadomo, ograniczone, czasowe, uzyskane po szkoleniu, po zdaniu lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego, o czym mówiliśmy, z przypisaniem do miejsca, do określonych czynności. No i finalnie i tak z obowiązkiem nostryfikacji dyplomu. Panie doktorze, no te wymagania wydają się dość surowe. Pana zdaniem to za mało? Ja mam wrażenie, tak jak już padało w audycji, że rzeczywiście lekarzy w Polsce jest dużo za mało. Według różnych szacunków między 50 a 60 tysięcy lekarzy dzisiaj brakuje. I na pewno trzeba zrobić coś, żeby tych lekarzy było więcej, ale też żeby lekarze, którzy dziś pracują, mogli pracować efektywniej w odciążeniu i bez tej biurokracji. Jeśli chodzi o pomysł wprowadzenia ułatwionej, bo tak trzeba powiedzieć, ścieżki dla lekarzy spoza Unii Europejskiej, ja mam wrażenie, że te pomysły, które są w tej chwili wprowadzane, to są takie trochę półprodukty, to pomysły reformy, która utknęła w pół drogi. A czego się obawiamy? Tego, że na oddziałach szpitalnych razem z nami będą pracowali lekarze, którzy nie będą mieli nie tylko takiego samego wykształcenia i przygotowania do zawodu, ale i takich samych uprawnień jak polscy lekarze. W związku z tym w oddziałach będzie można spotkać tak naprawdę lekarzy dwóch prędkości, bo tak dzisiaj o tym mówi się w środowisku. Rozumiem, ale proszę zwrócić uwagę na wypowiedź przed chwilą zresztą emitowanej. Pan Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych z Uczelni Łazarskiego, dopowiedział takie zdanie, że sytuację pan również wskazał na początku na te niedobory. Mamy nadzwyczajną. No, w związku z tym w takiej sytuacji, Boże, te działania, być może niedoskonałe zawsze, nie idealne, ale też powinny być nadzwyczajne. Znaczy, na pewno jest problem. Pytanie tylko, czy rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzanie do systemu lekarzy, których już sam ustawodawca przyznaje, że nie są tak przygotowani do zawodu jak polscy lekarze, że powinni pracować pod nadzorem, być może wykonywać konkretne czynności. Mm-hmm. Ja bym o takich szczegółach w tym rozwiązaniu. No ale, jakich czynności oni mogliby być oddelegowani. Panie doktorze, ale przecież to samorząd lekarski oceni, czym zajmie się lekarz spoza Unii w szpitalu. Oceni, domyślam się, co umie, w czym będzie najlepszy, w czym się będzie czuł najlepiej. Zatem samo środowisko weryfikować będzie takich lekarzy. To źle? To oczywiście bardzo dobrze brzmi w ustach przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, ale kiedy spojrzymy na to, jakie dziś samorząd ma narzędzia do tego, żeby weryfikować możliwości pracy takiego lekarza, to wyjdzie na to, że te możliwości są niewielkie. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy dziś organizowali sale operacyjne i na nich sprawdzali, czy dany kandydat, czy też chirurg spoza Unii Europejskiej umie naprawdę operować. Przypomnijmy, że cały czas mówimy o medyku, który uzyskał tytuł lekarza specjalisty w swoim kraju. Ma co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w swojej specjalizacji, w swojej specjalności. Wie pan, no, trzeba zadać pytanie, dlaczego a priori zakładamy, że on jest zdecydowanie słabszy od naszego lekarza? Ja nie zakładam taki, zresztą w wielu polskich szpitalach dziś pracują lekarze, akurat za wschodniej granicy, którzy są po przejściu całej tej procedury, są bardzo dobrze przygotowani, nierzadko są opiekunami specjalizacji, sami kształcą i to pewnie jest droga ta, którą przechodzili dziś, która gwarantuje dobrą jakość kształcenia. Natomiast zwracam tylko uwagę, że musimy, jeżeli chodzi o ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, dbać o to, bo to jest ta ustawa, żeby ten zawód regulowany był regulowany w interesie pacjentów, a więc żebyśmy dbali o ich bezpieczeństwo. Z drugiej strony mamy doświadczenie w samorządzie lekarskim. Już w tej chwili dyrektorzy szpitali mieli taką możliwość zapraszania na udział w konsyliach lekarskich lekarzy również zza wschodniej granicy. Zdarzało się nam, że dyrektor przychodził i mówił: panie prezesie, z papierów wynikało, że ogromne umiejętności ma ten chirurg, tymczasem kiedy wyszliśmy na salę operacyjną, miał doradzić przy operacji. Okazało się, że te standardy kształcenia, w których pracował, sprzęt, z którego korzystał, te techniki, które stosował, one nie odpowiadają temu, co my dzisiaj tutaj robimy i my z takiej konsultacji rezygnujemy. Ja myślę, że trzeba bardzo indywidualnie do tego podchodzić, ale na pierwszym miejscu mieć przed oczami dobro chorego i tego, żebyśmy nie obniżali jakości. No tak, dobro chorego, to dzisiaj słuchacze to komentują, że wolą taką sytuację, przynajmniej niektórzy, zobaczymy jaka będzie sonda finalna, wolą taką sytuację, być może nie do końca doskonałą, aniżeli by czekanie w wielogodzinnych kolejkach. Z analiz Narodowego Funduszu Zdrowia, jak pan pewnie wie, wynika, że ponad połowa lekarzy w Polsce ma więcej niż jedno miejsce zatrudnienia. 53%. Pana zdaniem to jest sytuacja normalna, bo mamy problem, no to jest oczywiste, przepracowania tych lekarzy. Z drugiej strony komfort pacjenta, który godzinami czeka na spóźnionego lekarza, czasem specjalistę, który potem ma dla niego 10 minut. Wie pan, w takiej sytuacji Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie jest jeszcze za większymi ograniczeniami dla lekarzy spoza Unii. Czy to logiczne? Przede wszystkim nie jesteśmy za większymi ograniczeniami dla lekarzy spoza Unii, ale za mądrym systemem, w tym również systemem zachęt dla tych lekarzy. Może trzeba postawić na zachęty dotyczące akomodacji tych lekarzy, może na zachęty językowe, ale przy tym utrzymać poziom. No i zadbać o tych lekarzy, których dziś mamy, żeby nadmierna biurokracja, żeby brak asystentów medycznych, to o czym mówimy w zasadzie od lat, nie przesłaniał i nie nakazywał lekarzom pracować ponad siły, bo rzeczywiście zgadzam się, że sytuacja w tej chwili jest absolutnie kryzysowa i pewnie patrząc na kraje zachodnie stoimy dzisiaj w sytuacji, w której otworzyć się na pracowników spoza Unii Europejskiej my po prostu będziemy za chwilę musieli, bo któż będzie leczył Polaków? A no właśnie, a propos tego, słuchacze pytają, ciekawy jestem pańskiej odpowiedzi, co się dzieje z naszymi absolwentami? Co się dzieje z miejscami dla tych, którzy chcą robić specjalizację? Cóż się dzieje? No są zajmowane sukcesywnie przez lekarzy, którzy aplikują na postępowanie rezydenckie. W tej chwili w projekcie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty znalazł się nareszcie pomysł tego, żeby ten nabór na specjalizację był centralny, ogólnopolski, czyli żeby te specjalizacje były rozsądnie rozdysponowywane. Natomiast tak, w niektórych specjalizacjach miejsc rezydenckich wciąż jest za mało. Nadal nie mamy mapy potrzeb zdrowotnych, nie mamy strategii rozdziału tych miejsc. Czy ktoś dziś potrafi powiedzieć, ilu za rok będzie potrzeba ortopedów, dermatologów czy nawet onkologów? Nie, takich danych nie ma. Miejsca rezydenckie są pokazywane z kilkumiesięcznym w zasadzie wyprzedzeniem. Młody lekarz nie może zaplanować sobie dziś kariery w oparciu o to, jakie będą potrzeby w danych specjalizacjach. No, wie pan, może to jest trudne do ogarnięcia, może trudne do przewidzenia, choć pewnie z góry już dziś można założyć, że z pewnością przydadzą się w Polsce geriatrzy, prawda? Na pewno brakuje lekarzy w każdej specjalności, w geriatrii. Myślę, że szczególnie dlatego, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, już za chwilę 1/3 z nas będzie w wieku senioralnym, w wieku emerytalnym, ale nie stawiałbym akcentu tylko na geriatrii. Przecież brakuje specjalistów chorób wewnętrznych. Średnia wieku pediatry na Mazowszu to 59 lat. To głównie kobiety za chwilę przejdą na emeryturę. Sytuacja oczywiście jest kryzysowa i będzie trzeba, wracając do tego tematu otwarcia się na lekarzy spoza Unii Europejskiej, będzie trzeba na pewno się na tych lekarzy, na wszystkich lekarzy, panie doktorze, chcieli pracować w Polsce, otworzyć, ale przy utrzymaniu jakości, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Jasne. Ta reforma zatrzymana w pół drogi. Wrócimy do rozmowy. Doktor Łukasz Jankowski. Spotkamy się raz jeszcze za kilka minut. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. 7 trójek na początku, 22, 20 minut do 13. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Halo, witam. Witam. Dzień dobry. Pana. Ja tak mogę powiedzieć na własnym przykładzie, ponieważ dosyć niedawno miałem robiony zabieg laryngologiczny i u nas na takim małej miejscowości na Lubelszczyźnie wygląda to w ten sposób, że lekarz sobie przychodzi tylko na zabieg, wykonuje ten zabieg, po czym na jakieś tam zmiany opatrunku, konsultacje trzeba się do niego udać prywatnie. To uważam jest bardzo niesprawiedliwe, zwłaszcza, że no, powinny być chociaż kilka tych wizyt po takim zabiegu takich w szpitalu, czy to czynności, jako, jak się domyślam, tak, panie Marcinie, zamykających pewien czas leczenia, ten czas opieki. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, tutaj tak tego słucham i zastanawiam się, no jestem oczywiście jak na razie przeciw tej emigracji przyjmowania lekarzy spoza Unii, a to dlatego, że uważam, że jest wystarczająca ilość lekarzy u nas. Nikt tutaj nie zastanawia się nad tym, jak tych lekarzy zatrzymać. Przecież to jest tak w sumie prosta rzecz, prawda? No, tu muszą być oczywiście, wiadomo, no, zachęty, odpowiednie płace, odpowiednie wynagrodzenie, żeby lekarze nie emigrowali do krajów Unii. To jest odpowiedź wydaje się prosta, ale jak... No, ale nikt o tym nie mówi. Nie, no, no jak to? Mówimy chociażby dzisiaj, ale jak dać pieniądze, których nie ma? Panie Kubo, jak dać pieniądze, których nie ma? To już odnoszę się do poprzednich czasami audycji, też tam próbowałem dzwonić. Akurat tak się składa, że jestem lekarzem prowadzącym też kontraktowym, prowadzącym praktykę lekarską. Ja płacę składkę zdrowotną w wysokości 360 zł, z czego 300 zł odliczam od podatku. Czyli płacę 60 zł. Nikt tego też, państwo tego też w ogóle nie przekazujecie społeczeństwu, co mnie dziwi, bo to jest przecież wytłumaczenie. Tak sobie kiedyś obliczyłem, że średnio 40 lat pracujący Polak odkłada około 40 tysięcy złotych przez całe swoje życie na zdrowie. Czyli generalnie, a przecież to są prawie żadne pieniądze. No, krótko mówiąc, dochodzimy na samochód odkładamy. Jasne, dochodzimy do wniosku, że po prostu za mało łożymy w ramach spłatki. No, za mało łożymy. Panie Krzysztofie, przepraszam, kończę, bo słuchaczy mnóstwo czeka. Pan Krzysztof, jeszcze jeden. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wielu rozmówców tutaj podkreśla jakość, zarówno z ministerstwa, jak i lekarzy. No ale o jakiej jakości my Państwowej Służby Zdrowia mówimy? Kto chce mieć jakość, ten musi zapłacić prywatnie. No nie oszukujmy się w tych sprawach. No, co na to, tyle, co na to pan Zbigniew? Pozdrawiam pana. Panie Zbigniewie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tam lekarzem nie jestem, ale Bywam od czasu do czasu u lekarzy, niestety coraz rzadziej u specjalistów, a coraz częściej u rodzinnego, ale nie w tym rzecz. Jeżeli mam problem i chcę się dostać do specjalisty, ja to po prostu do Krakowa, biorę sobie Ubera i na pewno jakiś lekarz, specjalista z Ukrainy, który czeka na nostryfikację, czy to kardiolog, czy ortopeda, czy okulista będzie i fantastyczny wywiad przeprowadzi, a później powie, co trzeba robić. Polecam tą metodę. Lekarze, to trochę chyba przesadzony temat. Masę lekarzy jeździ i pracuje u nas na lewo i czeka na te papierki, żeby mógł dobrze leczyć ludzi. Pan Mieczysław jeszcze. Dziękuję panu. Panie Mieczysławie, halo? Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Kłaniamy się. I taką krótką odpowiedź na pytanie, które pan zadał, skąd wziąć pieniądze, których nie ma. Zdaje się, że ta opcja rządząca doskonale o tym wie. Wystarczy nie kraść. Dziękuję bardzo. Za 16 minut, godzina 13, Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu cowzdrowiu.pl. W jakimś zakresie Polska powinna bardziej otworzyć rynek pracy dla lekarzy spoza Unii Europejskiej, ale musimy pamiętać o tym, że zbyt daleko idące ułatwienia i brak na przykład porównywania zakresu studiów mogłoby to doprowadzić do tego, że spadłoby bezpieczeństwo pacjentów. Więc ułatwienia tak, ale muszą być one w takich rozsądnych granicach, ponieważ wszystkim nam zależy nie tylko na tym, żeby lekarzy było więcej na polskim rynku pracy, ale żeby byli to dobrzy lekarze. Pan Paweł napisał, jestem za, mieszkam w Anglii od kilku lat. Jeśli zdarzy mi się iść do lekarza, to jestem w ciężkim szoku, jeżeli mam przyjemność porozmawiać z angielskim lekarzem, bo większość jest właśnie spoza Unii. 7 trójek, na początku 22. Panie Aleksandro, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię ze względu na to, że słyszałam osobę, która prawdopodobnie jest w moim wieku, tyle że studiuje w odróżnieniu ode mnie medycynę. Sama jakby przyznała, że jeśli chodzi o kwestie nauki przez innych lekarzy, nie ma w nich chęci. Więc no zacznijmy od tego. Ja jeżeli idę do lekarza i słyszę od lekarza, że jestem za młoda i za chuda na to, żeby mieć na przykład schorzenia neurologiczne, no to uważam, że jest to absurdalne, więc jeśli mówimy o jakości jakby usług, które będą gdzieś tam świadczyli lekarze ze wschodniej granicy, no to zostawię bez komentarza. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie pana i wszystkich słuchaczy. Aha. No ja jestem absolutnie za pełnym otwarciem zawodu lekarza i deregulacją. Nie wiem skąd te obawy środowiska lekarskiego. Trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że tak naprawdę do Polski przyjadą najlepsi lekarze. Przypuśćmy, tutaj cały czas wisi to w powietrzu za naszej granicy. No na pewno ci ze specjalizacją uzyskaną w swoim kraju, no i ze znajomością języka polskiego, bo to jest oczywiste. Także te obawy są dla mnie kompletnie niezrozumiałe, szczególnie te obawy związane z obniżeniem hipotetycznym jakości usług, które chyba już niższe tak naprawdę być nie mogą, chociaż to troszeczkę zapachniało demagogią. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pani Katarzyno, witam. Halo. Dzień dobry, chciałam tylko powiedzieć, że jestem bardzo wzruszona tą troską o dobro pacjenta. Jak idę do endokrynologa i płacę 150 za wypisanie recepty, bez żadnych tam pytań, po prostu taśma, wypisujemy to co zwykle, to naprawdę może to wypisać lekarz z Ukrainy, tylko on weźmie pewnie mniej. I tutaj są te obawy, stąd te obawy wynikają naszych lekarzy. Chyba o to chodzi. Bo skończmy z tą propagandą, że lekarze u nas tak mało zarabiają, no naprawdę. Pan Daniel jeszcze, lepiej. Pozdrawiam panie Danielu. Halo? Dzień dobry, ja w podobnym temacie. Bowiem te lęki lekarzy to jest tylko i wyłącznie lęk o pieniążki, ponieważ lekarz na posadzie państwowej bierze pieniądze za posadę państwową, po czym nagania sobie pacjentów prywatnych, gdzie ma w 4 godziny, w jednej godzinie ma 5 pacjentów po 200 zł, 1000 zł za godzinę zarabia. Rozumiem, że lekarz z zagranicy, który będzie miał specjalizację, nie jest ani gorszym lekarzem, a po prostu ukroci się tego typu praktyki. I myślę, że jest to jak najlepiej i bardzo dobry pomysł. Co na to pani Magdaleno? Witamy panią, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się tylko zapytać, czy jeśli lekarz będzie mieć ograniczone prawo wykonywania zawodu, to będzie odpowiadać w całości za tego pacjenta, czy ktoś go będzie kontrolować, czy ktoś będzie musiał się inny jeszcze pod tym podpisać, czy to nie będą po prostu dodatkowe koszty? Pan Roman, panie Romanie, halo? Panie Romanie. No i zatkało się. 12 minut pozostało do 13. Już jest pan Roman. Panie Romanie, witam, halo? Nie mamy żadnego problemu, żeby się dostać do dobrego mechanika. Po prostu ci najlepsi zawsze będą mieli pracę, a ten, kto będzie słaby, po prostu klientów miał nie będzie. I myślę, że tak samo powinno być z lekarzami. Powinno się ten zawód otworzyć. Najlepsi zawsze będą mieli mnóstwo pracy, a ci, którzy będą leczyć słabo, no po prostu będą musieli szukać innego zawodu. Dziękuję. Czy Polska powinna otworzyć rynek pracy dla lekarzy spoza Unii? Jeszcze pani Bożena na koniec. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja przysłuchuję się tej audycji od początku i wie pan, ja mieszkałam ponad 30 lat w Niemczech i pracowałam w zawodzie medycznym i tam już od lat dziesiątek pracują lekarze z zagranicy, też są odpowiednie systemy ich sprawdzania, ich kwalifikacji i dziwię się bardzo, że Ministerstwo Zdrowia w Polsce nie wzoruje się na wzorcach, które już są u naszych sąsiadów. No, ale z wypowiedzi pana doktora Piechy wynikało, że właśnie się wzorują, że to jest w wielu elementach system przeniesiony właśnie z modelu niemieckiego. Anna Janczewska, Business Center Club, gospodarczy gabinet cieni, minister do spraw systemu ochrony zdrowia. Uważam, że Polska powinna otworzyć swój rynek na lekarzy spoza Unii. Już sama statystyka pokazuje, że mamy dwukrotnie mniej lekarzy niż średnia w Unii Europejskiej. Nasza kadra jest przeciążona i stąd problemy dla pacjentów. Przede wszystkim w postaci kolejek, no i skutków wynikających z tych kolejek. Sami lekarze też nie mają powodu do zadowolenia, bo pracując w takim stresie z tak dużą ilością pacjentów, poświęcają im zbyt mało czasu. Oczywiście wprowadzenie regulacji dopuszczających lekarzy spoza Unii do praktyki w Polsce wymaga określenia stosownej polityki. Nie można z dnia na dzień powiedzieć tak, puszczamy wszystkich lekarzy, którzy chcą pracować w Polsce. Musi być to poprzedzone odpowiednimi uregulowaniami zabezpieczającymi nas przed ewentualnymi negatywnymi skutkami takiego zjawiska. 10 minut do 13. Doktor Bolesław Piecha, raz jeszcze witam. Ponownie witam. I pan doktor Łukasz Jankowski, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Witamy również, panie doktorze. Witam serdecznie. Dziś na pytanie w sądzie słuchacze Trójki i Trójkowicze odpowiadali tak. Czy Polska powinna otworzyć rynek pracy dla lekarzy spoza Unii? 80% na tak, 20% na nie. Pan doktor Piecha, powtórzmy raz jeszcze, chociaż to już padło na antenie, że ten lekarz, o którym dzisiaj rozmawiamy, spoza Unii, który otrzyma to czasowe prawo wykonywania zawodu, tak czy inaczej w ciągu maksimum 5 lat będzie musiał nostryfikować swój dyplom, czy tak? No tak, to mniej więcej będzie ta sama droga, bo musi zdać określony egzamin, który uprawomocni go już w takiej całkiem oczywistej swobodzie poruszania się jako specjalista. Ale ja chciałem zwrócić jeszcze jedną uwagę. To nie tylko jest ustawa o lekarzach spoza Unii Europejskiej, to jest też ustawa, która mówi o rezydentach, to jest ustawa, która mówi o stażu, to jest ustawa, która mówi o specjalizacji, uelastycznienie. Chociażby prosty problem. Rezydent w zasadzie dzisiaj, który ma chęć specjalizować się w jakiejkolwiek dyscyplinie medycyny, będzie miał miejsce pracy opłacone przez państwo. I to jest ogromne... Panie doktorze, ale również... A jeżeli chodzi o tych lekarzy, tak, byłbym bardzo, bardzo, bardzo za i jestem absolutnie przeciwko demonizowaniu umiejętności lekarzy poza Unii Europejskiej. To, byłem dyrektorem szpitala, zatrudniałem takiego lekarza, był jednym z lepszych pracowników. Pewnie to się zdarza, może nawet będzie powszechne, natomiast te obawy są absolutnie moim zdaniem zrozumiałe, bo tego typu otwarcie jest dla nas nowością, coś, co już dawno mają za sobą na przykład wspomniane Niemcy. Ale jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, bo on się pojawia również w wypowiedzi pana doktora Jankowskiego, pojawiał się w wypowiedzi wielu słuchaczy, mianowicie dlaczego my nie możemy stworzyć takiej autostrady do specjalizacji dla naszych absolwentów? Jest autostrada, ona ściśle opisana. No mamy, spełniamy pewne wymagania, które postawili polscy lekarze, polscy specjaliści. Trzymamy się tego. Nikt przecież, żaden urzędnik nie dyryguje jakością stażu, koniecznością wykonania procedur, stażami w poszczególnych oddziałach. To jest dobrze wyszkolony specjalista. To samo będzie się działo z lekarzem, który zechce, specjalistą zechce do nas przyjechać poza Unii Europejskiej. Też będzie pod nadzorem, też będzie kontrolowany, też będzie weryfikowany, a jednocześnie zweryfikuje go i praca, i egzamin weryfikacyjny, który będzie musiał zdać. Doktor Łukasz Jankowski, lekarze, panie doktorze, z dyplomami z Ukrainy wskazują, że u nich jest troszkę inny system. Specjalizację mianowicie wybiera się na trzecim roku studiów, dzięki czemu specjalizacja po uzyskaniu dyplomu trwa nieco krócej, w przypadku tego państwa 3 lata. Mają inny system, ale czy to znaczy, że zły? No ja myślę, że trzeba byłoby zweryfikować, co taki lekarz rzeczywiście umie. I zgadzam się, że w tej chwili pracują lekarze, którzy są świetnie przygotowani, ale martwimy się, żeby przyjechali tacy, którzy potrzebują jeszcze przygotowania. A zwracam uwagę, że pomysł wprowadzenia na 5 lat do danego szpitala lekarza, który jeszcze całej tej procedury nie przeszedł, sprawia, że on będzie miał nawet w porównaniu do polskiego lekarza problem z dokształceniem się. Będzie przywiązany do tego ośrodka, nie wyjedzie gdzieś się dokształcić. Myślę, że to będzie powodować też frustrację tych doktorów, a przełożyłbym troszkę akcenty. Nam brakuje 60 tysięcy lekarzy. Nie sądzę, żeby spoza Unii Europejskiej nagle po otwarciu granic przyjechało nam 60 tysięcy doktorów. A jeżeli przyjadą, to będą mieli tyle samo czasu na pacjenta, to polscy lekarze będą tak samo przeciążeni pracą, biurokracją. Myślę, że tutaj jest potrzebne głębsze rozwiązanie systemowe. Jeśli nawet przyjedzie, jak sądzę, 10 tysięcy, bo pewnie by nie przyjadą, nie przyjedzie liczba, która wypełni nam by niedobór, no to pewnie będzie to krok jednak w dobrym kierunku. Doktor Borysław Piecha, doktor Łukasz Jankowski, panowie, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę i odwagi. Mówię to też do lekarzy naszych. 6 minut pozostało do 13. Jutro popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki ze Szczyrku. Zatem po 16 obecność obowiązkowa. Autopromocja. Snowfest to impreza dla miłośników muzyki i dla miłośników sportów zimowych, w tym narciarstwa. Już w ten weekend w Szczyrku. Zapraszamy Państwa na relacje i audycje na żywo z festiwalu. Piątkowy anagram Margana o godzinie 15 z muzyką festiwalowych gwiazd i obecnością festiwalowych gości. Także w piątek zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Będzie o wydarzeniach w Szczyrku, no i o przyszłości narciarstwa bez śniegu. A z soboty na niedzielę tuż po północy potrójne pasmo przenoszenia i między innymi transmisja koncertu zespołu Camp, który otwiera nowy rozdział swojej twórczości. Polecamy się. Michał Margański, Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus, o co chodzi z tymi ekspresowymi naprawami? Już tłumaczę. Zimą jest ślisko, tak? I często się przewracamy. A wtedy zdarza się, że wypada nam komórka. W dawnych czasach spadała na śnieg. W dawnych czasach to nie było komórek, wiesz? Ty, Atom, nie bądź taki mądrala. Lepiej powiedz, jak pęknie w telefonie szybka, to jaka musi być naprawa? Szybka? Dokładnie. Skorzystaj z ekspresowej naprawy uszkodzonego telefonu w dowolnym sklepie MediaMarkt. Naprawimy twój smartfon, wyświetlacz lub wymienimy baterię. Sprawdź ofertę na MediaMarkt.pl lub odwiedź nasz sklep. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.